เรื่องธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอนตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจึงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้การกล่าวธรรมนิกถาอันจะพึงมีขึ้นในวันนี้นั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มารวมกันที่นี่จงถือว่าเป็นกรณีพิเศษปารภเหตุที่เราท่านทั้งหลายได้มากันในงานศพอาตมาเองก็ได้มากับท่านทั้งหลายด้วยขอให้ท่านทั้งหลายจงคิดว่าวันนี้เรามาเข้าโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเด็กน้อยแต่เป็นโรงเรียนชีวิตที่ทุกๆคนจะต้องมาเรียนรู้มารับรู้จะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจะรับรู้ก็ตามหรือไม่รับรู้ก็ตามแต่สิ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ท่านคงจะมองเห็นโรงศพที่ตั้งอยู่ตรงนี้จุดไฟไว้ทั้งวันให้เราเห็นนี้นี่คืออะไรนี่คือเครื่องมือของการศึกษาชีวิตเป็นการเรียนรู้ชีวิตฉากสุดท้ายของชีวิตชีวิตนั้นเริ่มต้นโดยการเกิดแล้วก็เดินทางจากเกิดมาสู่ความเจ็บไข้ความแก่และความตายเมื่อนานจะได้มีโอกาสมาในงานอย่างนี้คนทั้งหลายมักจะพูดว่างานศพเป็นงานอัปมงคลงานอวมงคลแต่พระอริยเจ้าผู้มีสติผู้มีปัญญาท่านถือว่างานศพงานมาพบคนตายมาเห็นคนตายถือว่าเป็นสิริมงคลงั้นความงามมีอยู่ตามหมู่ซากผีได้มาพบสิ่งที่งามชีวิตที่จะงดงามนั้นจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทำให้มันงามต้นไม้จะงามมีน้ำมีปุ๋ยชีวิตจะงามก็มีประสบการณ์ทางสติปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจศึกษาในเรื่องนี้อยู่ในอาการสงบน่าเสียดายที่มีเสียงสนุกสนานตีคล้องตีกลองร้องเพลงกันทั้งเต้นทั้งลำกันอยู่ทางโน้นเชื่อว่าลูกหลานถ้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอร้องให้เขาหยุดเขาก็คงจะเชื่อเราอยู่กันทั้งบ้านทั้งเมืองบ้านมีคือมีแปรลูกมีพ่อมีแม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายคณะพระเจ้าประสงค์ก็มีพระเจ้าคณะสังฆาธิการผู้หลักผู้ใหญ่สูงสุดจนถึงท่านเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายบ้านเมืองมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้งนักการเมืองผู้แทนราษฎรในธรรมะคิดว่าคงจะพูดกันรู้เรื่องว่าให้ลูกหลานเขาหยุดซะก่อนการตีกล้องตีกลองสนุกสนานร้องรำทำเพลงแต่นี่เราก็เฉยนี้คืออะไรไม่เคารพกันทั้งในแง่ส่วนบุคคลผู้ตายแล้วก็ไม่ให้เกียรติสถานที่อันเป็นวัดวาอารามก็ไม่ให้ความเคารพรู้สึกจะไปกันใหญ่หมดแล้วงานนี้ก็เป็นงานที่จะมาเผาศพของท่านผู้ที่ล้มหายตายไปซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเสียด้วยถ้าพระพุทธเจ้าท่านมีพระชนมาชุอยู่มาพบอย่างนี้ท่านก็คงสั่นหูฮะแต่ท่านเทศคงไม่เทศดอกเสียงคล้องเสียงกองเสียงดิสโกเทคอยู่ตรงนี้แล้วผู้ฟังก็จ้องจะฟังอยู่ตรงนี้อาตมาเองก็รู้สึกอาภัพคับแค้นในใจพอสมควรตื่นตันใจถึงพระพุทธคุณพระศาสดาพระองค์ได้ทรงประทานคำสอนอันประเสริฐเลือกทั้งบุคคลผู้ฟังเลือกทั้งสถานที่และกิจกรรมแต่เรานั้นน่าจะได้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ วันนี้เรามาในงานศพโดยเฉพาะงานศพนี้ในทางภาคอีสานของเราถือกันนะกันหนาว่าตรงไหนมีคนตายบ้านหลังนั้นจะต้องเป็นเฮือนดีไปงานเฮือนดีกันเถอะไปเพาะไปโมเฮือนดีเพาะบุญเฮือนดีโมบุญเฮือนดีทำไมจึงเรียกบ้านคนตายว่าเป็นเฮือนดีเพราะในบ้านหลังนี้มีอะไรดีๆแต่ก่อนมันไม่มีวันนี้มันมีขึ้นมาก่อนที่เราจะเห็นของดีตาเราจะต้องดีหูเราจะต้องดีได้ฟังสิ่งที่ดีจึงเห็นของที่ดีในนี้จึงจะเรียกว่ามีมาเฮือนดีวันนี้เรามางานมาเฮือนดีกันขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ของดีจากบ้านหลังนี้สมกับที่เรียกว่าเฮือนดีอย่ามัวประมาทอย่ามัวสนุกสนานกลั่นอยู่มาศึกษาสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตงานศพนี้ไม่ใช่งานที่เราจะต้องมามัวประมาทกินเหล้าเมายาสนุกสนานกันเหมือนกับงานอื่นถึงกับขนาดที่คนโบราณเรียกว่าเฮือนดีพระพุทธเจ้าของเราท่านมักจะสอนพระสงฆ์องค์เจ้าให้ไปสู่ป่าช้าว่าป่าช้านั้นเป็นดอกไม้เป็นสวนดอกไม้แห่งพระอริยเจ้าสวนดอกไม้แห่งพระอรหันต์ทำไมจึงเรียกอย่างนั้นเพราะว่าที่ป่าช้านั้นมีของดีเราจะได้หลายสิ่งหลายอย่างที่ป่าช้าในสมัยพุทธกาลอย่างน้อยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้ผ้าห่อศพพันศพเอาไปทิ้งแล้วพระสมัยโบราณนั้นไม่มีโรงงานทอผ้าไม่มีใครถวายเป็นพื้นๆท่านก็ไปอาศัยผ้าที่ห่อศพคนตายไปทิ้งเอามาต้มเอามาตัดเอามาย้อมเอามาเย็บเพื่อทำเป็นสบงจีวรในขณะเดียวกันท่านก็ได้โปรงอนิจจังสังเวชอสุภกรรมฐานมรณานุสติถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายที่เราหลงไหลใฝ่ฝันกันนี้และที่เราหลงไหลใฝ่ฝันกับชีวิตที่ยังเป็นนี้ว่ามันจะต้องตายอย่างนี้จะได้เกิดสังเวชขึ้นมาได้ทั้งส่วนที่เป็นวัตถุได้ทั้งส่วนที่เป็นธรรมะเพราะเหตุนั้นในป่าชาจึงเรียกว่าเป็นสวนดอกไม้แห่งพระอริยเจ้าคนโบราณอีสานบ้านเราก็คงจะถือคตินี้จนถึงขนาดเรียกบ้านคนตายว่าเฮือนดีถ้ามีคนตายทีก็เตรียมข้าวสารไปเพาะไปโมเตรียมเงินเตรียมทองไปช่วยเข้าเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันได้ย่างเมื่อมอและนั่งมวยห้อมกันเมียนขาบทรงสวยซุ้มจูบผอมสการให้ทรงเถิงทีใครทีมันทีเขาทีเราก็ถือโอกาสไม่ใช่ว่าตายทีก็ดีใจจะได้เล่นไฮโลกันโดยตำรวจไม่จับถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับจะเยาะเย้ยเหมือนกับจะอยากจะให้ตายวันตายพุ่งจะได้เล่นไฮโลกันฟรีๆซึ่งไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธเลยแต่มันก็เข้ามามีในสังคมของชาวพุทธอย่างนี้ตายทีก็เก็บศพกันไว้นานๆถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า3ปีหมดเงินหมดทองหมดอะไรไปมากมายก่ายกอห้องแล้วก็ได้กินเหล้ากินยากันมากๆอบายมุขมากๆน่าเสียดายชาวพุทธเราจัดงานศพงานบุญงานกุศลกันนั้นไม่เข้าใจงานศพถือว่าเป็นงานกุศลงานกุศลชาปนกิจไม่ได้ใช้กับว่างานบุญอย่างเดียวทำไมยังเรียกว่ากุศลคืองานที่จะทำให้คนฉลาดกุศโลภาวะที่จะทำให้ฉลาดนั่นเองตามปกติแล้วคนเรามักจะมีความมัวเมาลุ่มหลงเมาตัวลืมตายเมาตายลืมแก่เมาผัวเมาเมียจนลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์จนไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรหมหน้าใครทั้งนั้นก็ให้เราได้ใหญ่ได้โตเช ค้นฆ่ากันเพราะการเมาชีวิตจึงต้องมาแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันทิศวะแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพราะความเมาถ้าหากจะหยุดคิดให้มันสั่งเมาซะบ้างวันละนิดวันละน้อยก็จะกลายเป็นนักปฏิบัติธรรมนักวิปัสสนาผู้เห็นแจ้งขึ้นมาแต่ให้นี้เมื่อยังคิดวันธรรมดาคิดไม่ได้วันที่มีสิ่งหนึ่งมาเตือนจิตสะกิดใจก็ควรจะได้ช่วยโอกาสเอาสิ่งนั้นอย่าเรื่องชีวิตที่แท้จริงมันจะต้องตายนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตสเพสตามริสันติมรณันตังชีวิตตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจักต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบชรังปิปตวามรณังเอวังธรรมาหิปานิโนแม้จะมีชีวิตอยู่จนถึงชราก็ต้องตายเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาแต่ความเป็นธรรมดานี่มองไม่เห็นก็เลยมามัวประมาทมัวเมาแสวงหากอบโกยเก็บกรรมเหมือนกับจะกินทีละกระสอบเหมือนจะมีอายุอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีแต่เสร็จแล้วเราไม่เกินร้อยปีก็จะต้องตายเราไม่รู้จักเงื่อนไขอันนี้เราก็เลยเมาในชีวิตพอมาเห็นของจริงเอาคนอื่นก็ตายให้ดูอยู่เหมือนงานศพนี่เราก็ควรจะได้ปองอนิจจังสังเวชสะท้อนเข้ามาสู่ตัวเราว่าคนนี้เมื่อก่อนก็เหมือนกับเราต่อไปก็จะเหมือนกับคนนี้ในขณะนี้เพราะเหตุนั้นคนโบราณจึงเรียกบ้านที่มีคนตายนี่ว่าเฮือนดีไปงานศพที่จะเผาศพเรียกว่าไปเฮือนดีไปส่งสการสังสการะสังสการะไปส่งสการมาจากว่าสังสการะสังแปลว่าพร้อมสะและการะไปพร้อมกับการกระทําการะคือการหยุดการหมุนเวียนของชีวิตนอนแล้วไม่ลุกขึ้นมาอีกเราก็เลยไปพร้อมกับสิ่งนี้ไปดูสิ่งนี้คนโบราณอีสานเรียกตรงนี้บ้านนี้ว่าเฮือนดีศพตรงนี้เรียกว่ามีบ้านดีเงินดีถึงกับขนาดตั้งปริศนาเอาไว้ว่าตรงไหนมีคนตายมีศพอยู่โรงศพอยู่ในบ้านคนโบราณอีสานบ้านเราจะจุดเทียนไว้ตลอดไม่ให้มันมอดมันดับตัวนี้มอดเอาตัวใหม่จุดต่อจุดไว้เพื่ออะไรถ้าหากเราจะมาถามด้วยว่าจุดไว้ทำไมจึงต้องมาจุดธูปจุดเทียนไว้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้ไฟฟ้าก็มีอยู่ถ้าหากเรามองผิวเผินก็จะไม่รู้จักอะไรแต่ในสมัยโบราณนั้นมีความหมายลึกซึ้งจุดเทียนไว้จุดใต้ไว้ไม่ให้ขาดในขณะที่ศพยังอยู่ในเรือนนั้นเป็นการจุดไว้เพื่อบอกกล่าวผู้ที่ยังเป็นอยู่เบื้องหลังที่มาแล้วให้อย่าให้ตนเองมืดคล้ายๆกับจะจุดไว้เตือนไว้ว่าอย่ามืดเด้ออย่ามืดเด้อมีตาก็ดูเอาหน่อยสิ่งที่นอนอยู่นี่ศพที่นอนอยู่ในโรงนี่นอนให้เห็นดูเอาบ้างสิดูบ้างขอให้พิจารณาดูอย่ามืดเด้ออย่ามืดเด้อจุดไฟไว้ให้ดูว่าเราจะเป็นเช่นนี้เราก็จะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันอย่ามืดนะทำนองเนี้ยใครจะพูดงี้ปริศนาสอนจิตสอนใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้ได้คิดเพราะเหตุนั้นเฮือนนี้จึงเรียกว่าเฮือนดีเฮือนดีมีของดีให้เห็นแต่จะเห็นของดีต้องตาดีๆมองลึกๆหูดีๆจะได้ฟังเสียงแห่งศีลแห่งธรรมพระทรงองค์เจ้าครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังก็ดีหรือผู้ที่นอนอยู่ในโรงศพนี่กำลังตะโกนกึกก้องอยู่ว่าอย่างนี้เองอย่างนี้เองอย่างนี้เอง ตะโกนกำลังเทศให้ฟังอยู่แต่เรามีหูที่จะฟังหรือไม่ฟังถูกหรือไม่เสียงตะโกนจากโลงศพออกมาเสียงแห่งธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเทวทูตเทวทูตทูตแปลว่าผู้บอกข่าวเทวะมาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐผู้บอกข่าวอันประเสริฐให้แก่เราสิ่งที่ประเสริฐก็ที่สูงสุดที่ดีที่สุดไม่มีอะไรจะมารบร้างได้เราไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วในขณะที่เราลืมอยู่นั่นนะเหวะติดทั้งนาสีนังนัสยานังนปัตตะคุ้งไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะยืนเดินจากนั่งจากนอนอยู่ก็ตามชีวิตสังขารความตายหาลืมหาประมาทไปกับมนุษย์ผู้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หาไม่ยืนอยู่ละอาจจะลืมว่าจะตายนั่งอยู่นอนอยู่ละอาจจะลืมแต่ความตายอันเป็นความจริงอันเป็นสัจจะที่ประเสริฐนั้นไม่ลืมเราไม่ลืมเราตามเราอยู่ทุกขณะเลยเพราะเหตุนั้นเมื่อตัวจริงเรื่องจริงบุคคลผู้ตายจริงๆนอนอยู่ให้เราเห็นตายให้เราเห็นแล้วก็คล้ายๆกับผู้นี้เป็นผู้บอกข่าวอันประเสริฐความจริงนี้ให้แก่เราเรียกว่าเทวทูตเพราะเหตุนั้นในโลกนั้นนะกำลังบอกข่าวกำลังตะโกนโวกโวกอยู่ว่านี่ดูเอาดูเอาเราเป็นอย่างนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ทุกคนอย่างนี้เราก็จะเห็นเทวทูตเพราะเหตุนั้นเฮือนนี้เป็นเฮือนดีจริงๆมีสิ่งที่ดีแห่งสัจธรรมให้เราเห็นคนโบราณจึงมากราบศพลงมาแล้วก็พูดคาถาไหว้เทวทูตว่าหัมปิโคมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตหันทาหังกัลยานังกโรมิกาเยนวะจามนะสานี่เป็นคำไหว้ศพของคนโบราณแต่คำนี้จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าอำนาจอันนำไปสู่ความสำเร็จสำเร็จกิจนั่นถ้าผู้ภาษาบาลีอยู่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายยังไม่นำไปสู่ความสำเร็จความเข้าใจเป้าหมายนั้นเพราะเหตุนั้นเราจะมาไหว้ศพการบ่อยๆก็ยังไม่ได้รับประโยชน์ถ้าหากเราไม่เข้าใจคำนี้คำนี้ไม่ใช่อาตมากล่าวขึ้นมาลอยๆเป็นคำพูดคำกล่าวของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสเรื่องนี้คำนี้แก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวันมหาวิหารเมื่อพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่มีจารึกหลักฐานไว้ที่อุปริปันธาตมัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่506หน้าที่335มีคำกล่าวเรื่องนี้ว่าพระพุทธเจ้าพระศาสดาวันหนึ่งเย็นๆที่เชตวันมหาวิหารมีภิกษุล้อมหน้าล้อมหลังในธรรมสภาพระองค์ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังให้ดียังใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมีบ้านอยู่สองหลังอยู่คนละฝากทางมีประตูตรงกันมีบันไดตรงกันหน้าต่างตรงกันหันหน้าเข้าหากันอยู่คนละฝากทางสองข้างทางมีบุรุษผู้ตาดีคนมีจักษุตาดีคนตาดีพวกนั้นได้มายืนอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านสองหลังกลางถนนนั้นย่อมมองเห็นคนขึ้นคนลงคนเข้าคนออกทางประตูหน้าต่างทางบันไดของบ้านหลังนั้นฉันใดเราผู้มีจักษุล่วงส่วนจักษุธรรมมนุษย์ธรรมดา เราย่อมเห็นสัตว์นี้เกิดอยู่สัตว์นี้ตายอยู่ไปสู่ที่เลวที่ปานิชไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปสวรรค์สู่พรหมโลกเป็นไหนก็ตามเราย่อมเห็นเหมือนคนตาดียืนอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านสองหลังนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายตายไปบุคคลผู้ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนายนิรยาบาลจะจับบุคคลนั้นก่อนที่จะนำไปลงโทษในนรกก็ดีลงทันลงกรรมกรอย่างไรก็ดีนำไปแจ้งแก่นายนิรยาบาลว่าข้าแต่พระองค์กระผมจะได้นำสัตว์นี้ไปลงโทษตามอัตภาพตามกรรมของเขาสัตว์นี้ไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงพ่อไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่ทำบุญทำทานประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกระผมจำเป็นจะต้องเอาสัตว์นี้ไปลงโทษลงทันเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้ยินคำกล่าวอย่างนี้ก็ร้องไห้ขึ้นมาอย่างแสนจะเป็นทุกข์ปริเทวนาการหวาดกลัวต่อคำพูดซึ่งอนาคตอันใกล้นี้ตนเองจะต้องไปถูกลงโทษคำกล่าวนี้ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังบ้างพันเอกสนอจินตรัตน์ผู้ที่ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนฟังสองครั้งสามครั้งไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนรกไปเห็นที่อยู่ของตนเองบนสวรรค์แล้วก็ชื่นชอบไม่อยากกลับมาแต่ก็ยังไปเห็นเพื่อนที่เป็นทหารด้วยกันนั้นนอนตายเรียงรายกันอยู่13คนทั้งที่เขายังไม่ตายแต่ทางโน้นบอกว่าตายแล้วแกก็มาเล่าให้ฟังว่าต่อไปคนนี้จะตายต่อมาคนนี้ต่อมาคนนี้ต่อมาคนนี้จนถึงคนที่13คนที่14ก็คือผมก็คงไม่เกินเดือนสิงหาข้างหน้าปีหน้านี้บางคนเชื่อก็รีบทำบุญสุนทรทานแต่บางคนไม่เชื่อก็ดูถูกหาเรื่องหาราวว่าแกกันแกล้งให้หมดกำลังใจในการทำงานกลัวจะได้เด่นได้ดีเกินไปอะไรทำนองนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ตายไปทีละคนสองคนดังที่แกกล่าวคำกล่าวคำพูดที่เรามาเห็นนรกอย่างโน้นเห็นสวรรค์อย่างนี้สัตว์ที่ตายไปแล้วร้องไห้ไปผู้ที่ไม่ทำคุณงามความดีเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคนที่ยังเป็นอยู่เบื้องหลังส่วนผู้ที่สร้างคุณงามความดีอย่างแกบอกว่าไม่กลัวเลยความตายยิ้มไปเพราะสิ่งที่ดีที่งามรอคอยอยู่โน้นคำกล่าวนี้กับพระไตรปิฎกเรื่องเทวทูตโสดนั้นเป็นลักษณะเหมือนกันทีเดียวเหมือนกันถ้าหากพันเอกสนอได้อ่านพระไตรปิฎกเรื่องนี้สูตรนี้แล้วเอามาฝันต่อในขณะที่ตายก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่เหลวไหลจนเกินไปถ้าหากแกไม่ได้อ่านในเรื่องนี้แกพูดอย่างนี้ด้วยความเห็นประสบการณ์จริงในขณะที่ตายไปนั้นคำกล่าวของพระศาสดาในสูตรนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันรับรองได้อีกเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายร้องห่มร้องไห้ได้ยินข่าวคำพูดระหว่างนายนิรยาบาลกับยมพบาลพูดกันมันมีสองบาลอันหนึ่งนิรยาบาลผู้รักษานรกหนึ่งยมพบาลพญายมผู้เป็นหัวหน้าควบคุมทั้งหมดคล้ายๆกับเป็นพวกคุมคุกแล้วก็สัตดีผู้คุมคุกนั่นอีกทีหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้สัตว์เหล่านั้นก็หวาดกลัวร้องห่มร้องไห้แต่นายย่อมพบาล นั้นก็ ก็ปลอบใจด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานปากหวานว่าโอ้ยพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญนี่ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าพ่อมหาจำเริญหล่าเอ้ยคำเพลงอย่าห้องอย่าหายยังไม่ได้ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกยังไม่ได้ตกเดี๋ยวนี้จะทำใจดีๆไว้ฉันก็ถามหน่อยบางทีฉันถามแล้วท่านอาจจะไม่ตกนรกก็ได้นี่ก็ตั้งใจฟังก็ถามว่าพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญเมื่อเจ้ายังเป็นมนุษย์เป็นผู้ใหญ่แล้วมีสติแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขาไม่เป็นคนจิตวิปลาสกายวิปริตจิตวิปลาสอยู่เจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมคนเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ถามตัวเจ้าเคยเห็นคนเกิดไหมตัวแดงๆนอนแบเบาะคนนั้นก็บอกว่าเห็นเจ้าเคยเห็นคนแก่ไม้หนังเหี่ยวย่นเดินยักแย่ยักยันฟันมีแต่เงือกเส้นผมขาวโพลนไปเนี่ยเจ้าเห็นไหมคนนั้นก็บอกว่าเห็นถามตัวว่าเจ้าเคยเห็นคนไข้เจ็บปวดปริเทวนาการนอนร้องควรคางอยู่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเจ้าเคยเห็นไหมเขาก็บอกว่าเคยเห็นเจ้าเคยเห็นคนตายที่เขาหามไปเผาไปฝังไปเผาในเชิงตะกอนไม้ญาติร้องอกชกหัวร้องไห้ตามตีอกชกหัวนั้นสานิก็บอกว่าเห็นแล้วพระยายงก็บอกวันนั้นแหละคือเทวทูตฉะไหนเล่าเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่เห็นโอ้เห็นเมื่อเห็นแล้วก็ถามต่อว่าเมื่อเจ้าได้เห็นเทวทูตเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาในบ้านหรือว่าในเชิงตะกอนที่จิกกาทานจะมีความคิดความเห็นอย่างไรสัตว์นั้นก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรครับพระเจ้ามัวประมาทไม่ได้คิดอะไรโอ้ทำไมเจ้าจึงไม่คิดว่าเจ้าก็จะตายอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงไม่คิดจะสร้างคุณงามความดีในเมื่อเทวทูตข่าวอันประเสริฐก็บอกตักเตือนเจ้าอยู่ฉะไหนเจ้าจึงมัวประมาทเล่าไม่สร้างคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจฉะไหนเจ้าจึงสร้างแต่กรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฉะไหนเจ้าจึงไม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อฉะไหนเจ้าจึงไม่เคารพครูบาอาจารย์ฉะไหนเจ้าจึงไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานเล่าโอเจ้ามัวประมาทตาเจ้าไม่บอดเจ้าก็ไม่มองดูสิ่งที่ไม่สิ่งที่ประเสริฐหูเจ้ายังไม่หนวกเจ้าก็ไม่เหียหูฟังสิ่งที่ดีที่งามมีบุคคลผู้เป็นสาวกของพระศาสดาหรือของพระศาสดาแสดงธรรมอยู่ในเบื้องต้นธรรมกลางที่สุดงดงามพร้อมทั้งอรรถพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลฉะนั้นเจ้าจึงทำเหมือนคนหูหนวกโอ้หลังจากนั้นพระยายมก็บอกว่าพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่น้องวงศาคณาญาติไม่ใช่มิตรไม่ใช่อมาตย์ไม่ใช่เทวดาพระยายมที่ไหนจะเอาเจ้าลงสู่นรกก่อนในเมื่อเจ้าทำกรรมชั่วของเจ้าเองเจ้าก็ต้องรับกรรมชั่วนั้นการกระทำของเจ้านั่นเองจะต้องนำเจ้าไปสู่นรกข้าก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้พ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญแม่จงไปรับกรรมของแม่เถิดหวานแล้วก็ส่งให้นายนิยบาลลากบุคคลเหล่านั้นไปลงโทษโยนลงในนรกตัดตีนศีลมือตัดหูตาจะโมกอะไรก็ว่าไปมากมาในพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งพระศาสดาเล่าให้ฟังทีนี้ในลักษณะตรงกันข้ามก็คือคนดีคนดีได้สร้างคุณงามความดีเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพครูบาอาจารย์เอื้อเฟื้อบูชาสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทาน บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทก็จะได้นำขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ในขณะเดียวกันก็มาแจ้งความต่อพระญาโยมว่าสัตว์นี้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพครูบาอาจารย์เอื้อเฟื้อบูชาสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานประกอบคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจข้าพเจ้าจะเอาสัตว์นี้ไปขึ้นสวรรค์สารนั้นก็ยิ้มแย้มดีใจแต่พระญาโยมก็บอกว่าช้าก่อนขอให้เราได้ถามก่อนก็เอามาถามเมื่อมาถามจึงบอกว่าเมื่อท่านยังอยู่ในเมืองมนุษย์นู้นตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขากายไม่วิปริตจิตไม่วิปลาสมีสติอยู่เป็นผู้ใหญ่แล้วท่านเคยเห็นเทวทูตไหมสารนั้นบางครั้งก็บอกว่าไม่เคยเห็นก็ถามว่าเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลคนตายในเชิงตะกอนกำลังเผากำลังอยู่ในบ้านไปงานเฮือนดีอยู่นี่เคยเห็นมาอย่างนี้คนนั้นก็บอกว่าเคยเห็นแล้วพระญาโยมบอกว่านั่นแหละคือเทวทูตผู้บอกข่าวอันประเสริฐจะทำไมจึงบอกไม่เห็นโอ้ไม่รู้จักชื่อแล้วก็ถามว่าในขณะที่เจ้าเห็นคนตายจะมีความคิดอย่างไรว่างในเมื่อเจ้าเห็นคนตายจะมีความคิดอย่างไรสันนั้นบุคคลนั้นก็บอกว่าเวลาใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นคนตายเวลาใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นคนเกิดในเวลาใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยร้องโอดโอยครวญครางอย่างอยู่ในโรงพยาบาลข้าพเจ้ามีความคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนี้โอ้ชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ธรรมดาเนาะหนีสภาพอย่างนี้ไปไม่ได้แม้เราเองก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าวันนี้ยังไม่เป็นจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ขออภัยอันนี้เป็นภาษาบาลีเขาพูดเป็นภาษาบาลีที่สัตว์ทั้งหลายได้กล่าวกับพระญาโยมยังพอเห็นคนตายสัตว์เหล่านั้นก็บอกว่าข้าพเจ้ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ว่าอหัมปิโคมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตหันทาหังกัลยานังกโรมิกาเยนวาจามนาสาสารนั้นมีความคิดอย่างนี้แปลว่าโอ้เรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะเราจะหนีความตายไปไม่ได้เราก็จะเป็นอย่างนี้หนีสภาพอย่างนี้ไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันกับผู้ที่กำลังนอนตายอยู่ในโรงศพนี้เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็คิดต่อไปว่าหันทาหังกัลยานังกโรมิกาเยนวาจามนัสสาข้าพเจ้าจะรีบทำคุณงามความดีเอาเถิดเราจะรีบทำคุณงามความดีก่อนที่เราจะตายทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่จะตายไปพอตายแล้วจะไม่มีโอกาสทำนี่ท่านสาธุชนทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าคำกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นคำกล่าวเพ้อฝันเลื่อนลอยหากแต่เป็นคำกล่าวที่พูดออกมากับตนเองในใจตนเองเตือนจิตสะกิดใจไม่ให้ประมาทเพราะคุณงามความดีทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยความไม่ประมาททำไมประมาทสักอย่างเดียวว่าโอ้เรายังไม่แก่ไม่เฒ่าเรายังหนุ่มยังน้อยหรือว่าเราจะไม่เป็นอะไรถ้าประมาทอย่างนี้มันก็ประมาทเรื่อยไปไม่มีโอกาสสร้างคุณงามความดีเพราะเห็นคาถานี้เรียกว่าคาถาเทพทูต คนโบราณเมื่อมีผู้ใดใครผู้หนึ่งตายไปพวกผู้เฒ่าที่เคยบวชเป็นทิศเป็นอาจารย์เป็นบัณฑิตก็มักจะเขียนคาถาอันนี้ใส่ลงไปในกระดาษเป็นตัวทำเป็นตัวค้อมแต่เป็นภาคอีสานแล้วก็เขียนอย่างคำว่าหัมปิโคมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตหันตาหังกัลยานังกโรมิกาเยนวาจามนัสสา แล้วก็ใส่ลงไปในปากของคนตายเสร็จแล้วคนเป็นในขณะที่มาไหว้มากราบศพก็จะพูดคำนี้อีกเหมือนกันแต่ในสมัยนี้คงจะลืมกันหมดแล้วคงจะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยใส่ใจกันก็มากันเหมือนกันเพียงแต่ใส่ชุดดำๆใส่ชุดดำๆไว้อาลัยแก่ผู้ที่ล้มหายตายไปความจริงนั้นควรจะได้ไว้อาลัยแก่ตนเองไว้อาลัยแก่ตัวเราที่ยังไม่ตายส่วนผู้ที่ตายแล้วก็จะต้องไปตามกรรมตามบุญที่ตนเองได้กระทำไว้ถึงจะแสนอาลัยแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้มันจะต้องมาอาลัยตนเองอาลัยทั้งชีวิตนี้ว่าเรานี่ชีวิตที่มีอยู่ได้ทำอะไรไว้แก่โลกได้สร้างคุณงามความดีเป็นเครื่องมือที่จะพาหนะก็ดีเป็นเสบียงก็ดีที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้าหรือยังในที่คนโบราณบอกว่าเที่ยวทางกวงให้หาห่มบังหัวไปทางไกลไทยทงให้มีพร้อมเที่ยวทางเวิ่งให้หาทิ้งบังไงใส่หนามไหวเต็มบังจังคอยไปความจริงนั้นทั้งทางกว้างทั้งทางไกลทั้งทางเวิ่งทางอ้อมทั้งหมดนั้นมันหมายถึงการเดินทางของชีวิตที่จะต้องตายเกิดตายเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดนี้เกิดมาแต่ละครั้งก็เหมือนมาค้าขายเหมือนมาค้าขายต่างแดนมาค้าขายทางเรือทางทะเลสู่เกาะแปงสู่ต่างเมืองได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างถ้าค้าขายเป็นก็ได้กำไรถ้าค้าขายไม่เป็นก็ขาดทุนย่อยยับเกิดมาทีก็เหมือนมาหากำไรใส่ชีวิตเพื่อจะเดินทางต่อไปหนึ่งควรจะต้องมีร่มกั้นกลางไม่ให้เกิดแดดเกิดฝนมากระทบสองจะต้องมีเสบียงเดินทางข้าวปลาอาหารเครื่องอยู่ของกินสามจะต้องมีน้ำมีท่าที่จะอาบจะกินมันกินแต่ข้าวไม่ได้คนโบราณบอกว่าเที่ยวทางกวงให้หาห่มบังหัววัฏสงสารอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สุดตราบใดที่เรายังไม่แจ่มแจ้งซึ่งอริยสัจธรรมความจริงของชีวิตทั้งชีวิตที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนี้มีความจริงมีความลี้ลับอยู่ในตัวความจริงที่เราไม่รู้จักมันเมื่อไม่รู้จักมันมันก็ต้องเดินทางท่องเที่ยวไปอย่างนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายที่พระบาททั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีเมื่อจะกล่าวทั้งอริยสัจท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเราและเธอทั้งหลายเพราะเหตุแห่งความไม่รู้เพราะเหตุแห่งอวิชชาความไม่รู้เราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งชัดในอริยสัจธรรมนี้เราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติในวัฏสงสารไม่รู้จะจบจากสิ้นเพราะไม่รู้จักความจริงในเมื่อยังไม่รู้จักจบจากสิ้นนี้ก็ประกันไว้ก่อนว่าเราจะไม่ตกนรกเป็นเปรตและสุรกายสัตว์เดรัจฉานสภาพที่ต่ำสามถึงจะทำให้เราช้าลงไปอีกก็เลยต้องหาเสบียงหาร่มกั้นกลางพร้อมกันนั่งเกาะหาน้ำหาท่าสิ้นนั่นเป็นห่มกั่งขันยูใหญ่บังหัวมีสิ้นควบคุมความปกติของกายของวาจาหลังจากนั้นก็มีทานทานนั้นเป็นเสบียงทานนั้นเป็นเสบียงไทยถงมีพร้อมภาวนาให้ในใจตักน้ำเติมสร้างคุณงามความดีทางจิตใจโดยการคิดการพินิจพิจารณาศึกษาสดับตรับฟังอบรมจิตใจด้วยการทำให้มันมีสมาธิมีสติปัญญาขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าตักน้ำใส่กระบอกกระบังเวลาใดท่านประกาศอบรมสมาธิภาวนาตรงไหนก็ตามมีครูบาอาจารย์หมั่นเข้าไปหาไปฟังสดับศึกษาควรจะทำจิตใจอย่างไรมีเทคนิคอย่างไรที่ทำให้จิตใจของเราสงบลงจิตใจของเราสว่างสวัยด้วยสติปัญญาอย่างนี้ ก็เรียกว่าเราได้ทั้งสามอันสะสมเลยทั้งศีลทั้งทานทั้งสติปัญญาอันนี้ที่คนโบราณท่านบอกว่าเที่ยวทั้งเวิ้งไอ้หาห่มบังหัวเที่ยวทั้งไก่ไทยทงมีพร้อมเที่ยวทั้งกวงหาห่มบังหัวเที่ยวทั้งไก่ไทยทงมีพร้อมเที่ยวทั้งเวิ้งหาทิ้งบังไงใส่หนามไว้เต็มบังจังคอยไปส่วนมากเราไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่เมื่อไม่มีความสนใจก็เกิดความประมาทขึ้นมาเมื่อประมาทแล้วไปพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความจริงอันมองเห็นได้ชัดเจนอย่างเห็นคนตายอย่างวันงานศพหรือไปเยี่ยมใครสักคนหนึ่งในโรงพยาบาลไม่ใช่เห็นคนเดียวเห็นคนเป็นร้อยๆนอนควนคางอยู่โรงพยาบาลให้น้ำเกลือพลุงพลังให้ออกซิเจนเอาเดี๋ยวก็หามไปแล้วเราก็น่าจะได้คิดนั่นจึงเรียกว่าเทวทูตเทวทูตผู้บอกข่าวอันประเสริฐเราจะมามัวให้เขาเขียนยัดใส่ปากให้ตอนตายแล้วอันนี้เป็นปริศนาคนโบราณทิศอาจารย์ทั้งหลายเขียนใส่ปากเป็นคาถาเทวทูตยัดใส่ปากบอกว่าเอาไปตอบคำถามของเหล่านายพญายมนิยมพบาลมันจะตอบได้ยังไงตอนเป็นก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยความจริงนั้นเป็นความหมายปริศนาบอกว่าหังโง่นักตายมาจะได้เขียนใส่ปากอย่างนี้แล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็เหมือนแผ่นกระดาษเปล่าๆตนเองไม่มีเงินฝากธนาคารแล้วจะมาเขียนเช็คให้คนอื่นเข้าไปเบิกมันก็เป็นเช็คเด้งขึ้นมาดีไม่ดีติดคุกติดตารางไปในตัวนี่พวกเช็คเด้งเพราะเหตุนั้นการที่จะมาเขียนคาถาเทวทูตใส่ปากแบบคนโบราณนั่นมันเป็นความที่ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่เป็นปริศนาสอนธรรมะผู้ที่ยังเป็นยังไม่ตายให้มีความสนใจว่าการเขียนนี่มันคืออะไรอะไรอยู่ในนี้ถ้อยคำนี้มันหมายความว่าอย่างไรถ้อยคำนี้ก็ดังกล่าวแล้วคือเราจะต้องพบเห็นแต่ละครั้งคนตายก็ดีคนอยู่ในโรงพยาบาลก็ดีคนเกิดก็ดีจะต้องเห็นเทวทูตแล้วก็พูดกับตนเองอหัมปิโคมหิมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตพยาธิธัมโมหิพยาทิงอนัตติโตอย่างนี้ชราธัมโมหิชรังอนัตติโตพูดจะไปปล่อยเห็นคนแก่แย่ยักยันหรือแต่เหงือกแดงๆขึ้นมาก็บอกโอ้ชีวิตนี้มีความแก่อย่างนี้เป็นธรรมดาเนาะเราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะเป็นอย่างนี้และจะแก่อย่างนี้วันหนึ่งแล้วจะทำอะไรได้จะมาทำสมาธิภาวนาก็ทำไม่ได้แล้วเอาเธอเราจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะเจ็บไข้นอนทับกองมูดกองคู่นอนขี้นอนเยี่ยวนอนอยู่ในโรงพยาบาลใส่น้ำกงน้ำเกลือพลุงพลังเราจะทำอะไรได้จะสร้างคุณงามความดีอย่างไรได้พิจารณากันลงไปแม้แต่ความตายนี่อันว่าความตายนี่ก็เป็นสิ่งที่เตือนจิตสะกิดใจเราให้เห็นบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องยังไม่ได้เกิดซ้ำจะไปพาออกโรงพยาบาลต้องไปดูดอะไรออกมาจากโรงพยาบาลอย่างนี้แล้วเราเกิดมาขนาดนี้แก่ขนาดนี้จะมามัวประมาทอยู่ใจเล่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ประมาทเราก็จะได้สร้างคุณงามความดีเมื่อตายไปพญายมถามก็ดีนายริยาบาลถามก็ดีเราก็จะได้บอกตามความเป็นจริงอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อสัตว์นั้นบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าเห็นคนตายข้าพเจ้าก็มีความคิดว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นอย่างนี้นี่สภาพอย่างนี้ไปไม่ได้ถ้าฉะนั้นเราจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่เราจะตายแล้วพญายมก็บอกว่าสาธุไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องญาติโกโหติกามิตรอมมาตเทวดาฟ้าดินที่ไหนจะเอาเจ้าขึ้นสวรรค์แต่เพราะเหตุแห่งกรรมดีที่เจ้าทำเองเจ้าจะต้องรับกรรมของเจ้าเองแล้วก็ให้นายนิรยาบาลนำสัตว์นั้นขึ้นสวรรค์ คำกล่าวนี้มันสอดคล้องกันกับคำกล่าวคำพูดของพันเอกสนอจินตรัตน์ที่แกตายไปแกบอกว่าผู้ที่ทำคุณงามความดีแล้วเหมือนกับมีญาติพี่น้องคอยต้อนรับอยู่ที่โน่นไปเห็นแล้วก็มีแต่ความชื่นใจไม่แต่ตัวแกเองบอกว่าไปถึงสวรรค์นู่นไม่อยากจะลงมาสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนี้ก็คงจะเป็นปรนิมิตสวัสดีนับตั้งแต่ชั้นของมนุษย์ขึ้นไปพวกเราทั้งหลายเป็นคนโชคดีมากที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินนี้พบพระพุทธศาสนาตาท่านไม่บอดหูท่านไม่หนวกท่านไม่ง่อยเปียเสียขาท่านเป็นคนไม่พิกลพิการกายไม่วิปริตจิตไม่วิปราชท่านควรจะได้ภาคภูมิใจวันนี้เป็นความโชคดีท่านเคยเห็นบ้างหรือไม่คนพิการเป่าแคนขอทานอยู่ในรถในเรือหรือคนคานขอทานตามสถานีขนส่งบขสท่านคิดหรือไม่ว่าถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านจะเป็นอย่างไรท่านจะมีโอกาสเต้นสามศอกออกสามวาอย่างที่ท่านทำอยู่อย่างนี้หรือไม่ท่านจะมีโอกาสไปแสวงบุญสร้างคุณงามความดีได้หรือไม่เดี๋ยวนี้เป็นโอกาสทุกอย่างที่ท่านจะต้องทำได้ในสิ่งที่มันดีมันงามหรือสิ่งที่ชั่วเพราะเหตุนั้นชีวิตที่มีอยู่นี้ไม่ควรประมาทเลยมางานศพบ่อยๆควรจะได้คิดเตือนจิตสะกิดใจของตนเองให้ได้พบของดีพบเพื่อนดีนี่ได้พบของดีในทางภาคกลางเขาก็จุดเทียนไว้เหมือนกันจุดธูปไว้เหมือนกันเวลาคนตายแล้วก็จะไปรดน้ำศพกันแต่พวกเราเวลารดน้ำศพนี่ตาก็ไม่อยากจะมองดูยื่นแต่มือเข้าไปรดยิ่งขึ้นไปรดบองกองฟอนหันหน้าไปโน่นมือเทแล้วก็อยากโดดหนีกลัวผีหลอกความจริงนั้นถ้าเป็นทางภาคกลางเขาให้รดที่มือคนตายภาคอีสานรดที่หน้าเพื่อจะเป็นการดูหน้ากันครั้งสุดท้ายแล้วดูหน้าคนตายว่าเราจะเป็นหน้าอย่างนี้เหมือนกันในวันนั้นแต่เราไม่ค่อยจะดูกันเทน้ำจ้อกองก็เปิดอาลาดรดอยากจะโตนกองฟอนหนีย่านผีหลอกแต่ทางภาคกลางเอามือยื่นออกมาให้รดน้ำศพลงไปที่มือเพื่อจะได้พิจารณาเราเข้าใจว่าการรดน้ำนั้นเป็นการขอโทษขออภัยกันไม่มีเวรมีภัยกันความจริงก็ถูกดอกแต่มันไม่ถูกมากถูกน้อยความจริงการรดน้ำศพที่มือนั้นเพื่อเป็นการให้คนเป็นเราได้คิดได้เห็นประมือคนตายนั้นสูบซีดแล้วก็แบมือร้าอยู่อย่างนี้ซึ่งมันไม่เหมือนมือคนที่เกิดมาใหม่ๆเด็กตัวแดงๆเกิดมาใหม่ๆกำปั้นมาตั้งแต่ในท้องเกิดมานั้นมีกำเพราะเกิดมามีกำไม่มีใครเกิดมาที่จะแบมือนอกจากพระเวสสันดรเกิดมาแล้วแบมือเกิดมาไม่เอาไม่กอบไม่โกยไม่เก็บไม่กำแต่พวกเรานี่เกิดมากำปั้นจ่อจะยังไงก็ตามดูแล้วก็พยายามแบซะบ้างทีนี้กรรมจะกอบจะโกยจะเก็บจะกรรมจะกินจะโกงนั่นเป็นอย่างนั้นเกิดมาเพื่อกรรมเพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีคนที่มีโอกาสเรื่องกามก็จะกอบโกยเอาเรื่องกามให้มากๆคนที่มีโอกาสเรื่องกินก็จะกอบโกยกินมากๆกรรมมากๆคนที่มีโอกาสเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็ไม่รู้จักอิ่มเหมือนกันจะกอบโกยเป็นสจไม่พอต้องเป็นสสเป็นสสไม่พอต้องเป็นรัฐมนตรีคิดไปคิดไปชีวิตเต็มไปด้วยการกอบโกยเก็บกรรมมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจะกอบโกยเก็บกรรมร้อยล้านพันล้านก็ยังเป็นทุกข์ตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์อสุรกายติดแอร์เร่าร้อนใจติดแอร์อสุรกายติดแอร์หวาดกลัวอยู่ไปไหนมีเงินร้อยล้านพันล้านต้องจ้างมือปืนแห่เป็นฟุ้งๆเป็นขยงทั้งหมดนั่นคือความหวาดกลัวหาอะไรเป็นความสุขใจไม่ได้กลัวเพราะทรัพย์สมบัติที่มันมีมากๆอีกเหมือนกันแต่ในขณะที่กลัวนั่นก็ยังปาถนามากๆที่จะกอบโกยเก็บกรรมก็รู้อยู่เห็นโทษอยู่เงี้ยแต่เวลาตายท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองผู้มีผู้เรืองอำนาจก็ดีไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนโง่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกระดุมที ทั้งเศรษฐีใจบุญทั้งนายทุนหน้าเลือดจะต้องมาตายด้วยกันแล้วก็แบมือในวันนั้นไม่มีใครกำมือตายแบมือคล้ายกับจะบอกจะสารภาพต่อโลกให้ทราบชัดว่าสิ่งที่มีทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าจะเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มีอยู่เงินทองข้าวของรถเรือช้างม้าบ้านช่องห้องหอฉันยืมโลกมาใช้ชั่วอายุของฉันบัดนี้ก็ขอเวรคืนให้แก่โลกแบมือสารภาพไม่กรรมอีกเหมือนวันที่เกิดมาเกิดมาเพื่อจะกรรมเพื่อจะกอบจะโกยเอามาใช้มากๆเวลาตายแบมือเวรคืนเศร้าๆอย่ามาให้คอยแต่เราทั้งหลายก็ยังกลุ้มเอาไปยัดใส่ปากให้ลักษณะนี้ให้เราได้คิดเดี๋ยวนี้เรายังไม่แบตอนตายควรจะได้แบตอนนี้สักบ้างปล่อยวางบ้างมันจะไม่ได้เป็นโรคประสาทไม่เครียดจะต้องมีความสุขอยู่ในมุมน้อยๆแห่งหัวใจวิจารณ์นั้นตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์นอนในมุมฟังมาให้ยุ่งกับคอยปูนอนเปื่อยป่าสางบ่มียุ่งต้องคนโบราณบอกสักขยงขย่านขึ้นสังมายืนอยู่ของเก่าสังมายืนต่างเทียงของตะค่ำหมากเหนียงสังเจ้าหาบ่ไว้ของนักสางถือได้ไปมาโดยง่ายสังมาปากบ่พ้นเสียงเจ้าบ่ได้ยินเต้นตายวิ่งเต้นวิ่งเต้นจะเป็นอะไรก็วิ่งเต้นจะได้อะไรก็วิ่งเต้นมีเท่าไหร่ไม่พอวิ่งเต้นที่ให้มีมากมากสักขยงขย่านเต้นสังมายืนอยู่ของเก่ายืนต่างเทียงตายแล้วมันก็เหมือนเก่ากับวันที่เกิดมาคือเก่ากับมึงเกิดบ่ได้ยังของตะค่ำหมากเหมียงสังเจ้าหาบ่ไว้ของนักสังถือได้ไปมาโดยง่ายของเบาๆคือการปล่อยการวางว่างสบายสบายได้มาเท่าไหร่พอใจเท่านั้นพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ไม่ดิ้นรนกัดแกว่งจนเป็นโรคประสาทท่ามกลางความร่ำรวยเป็นวิมานนี่ก็เป็นเปรตอยู่บนวิมานเราทำไมทำไม่ได้ไม่หนักหนาถ้าหากเราทำไม่ได้วันนี้ก็มาดูตัวอย่างผู้ที่ทำให้ดูว่าวันนี้ทำได้แล้วนอนแบมืออยู่ในโรงนี่ตอนนี้เอาเงินให้800,000,000ไม่สนทั้งนั้นแบแล้วถ้าอย่างนี้เราก็จะค่อยๆแบมือสารภาพความจริงเห็นความจริงขึ้นมาไม่แบมันก็ต้องแบกรรมมันก็หมดไปเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายมาในงานศพนี้ควรจะได้ของดีจากงานศพไปแล้วก็ควรคิดต่อไปว่าชีวิตที่จะต้องเดินทางไปไกลนั้นมีสิ่งหนึ่งที่กำกับการแสดงให้เป็นไปสิ่งนั้นก็คือกรรมการกระทำของเรามันจะติดเนื้อติดตัวไปจนกว่าเมื่อไหร่จะสิ้นกรรมการแบธรรมดาในขณะตายนั้นไม่ใช่สิ้นกรรมเป็นการสิ้นยุติการดิ้นรนยื้อแย่งต่อแหงหาชั่วระยะหนึ่งอีกหน่อยมันก็จะส่งผลต่อไปท่านจะไปที่ไหนพระศาสดากล่าวว่าสัพเพสตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจักต้องตายเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบ beginning starting by the birth ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งเริ่มต้นสตาร์ทชีวิตด้วยการเกิดสุดท้าย to the end สุดท้ายตายชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบมันเป็นอย่างนี้ชรังปิปตวามรณังเอวังธรรมเมหิปานิโนแม้จะอยู่ได้ถึงแก่ก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปอย่างนี้ตามธรรมดาไม่แก่ก็ตายแต่ถ้าจะดูได้ที่สุดก็แค่ที่มันแก่เท่านั้นทีนี้ร่างกายนี้ชีวิตนี้มันอาศัยกันระหว่างชีวิตกับกายจิตใจกับกายยมกันนรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิสมานสปิงอุโภพิชันติปัจจยาตินามและรูปกายกับใจย่อมอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเหมือนไฟฉายกับถ่านไฟฉายหัวเทียนตัวที่สว่างตะไว้ออกมานั่นคือปฏิกิริยาระหว่างไฟฉายกับหัวเทียนกับถ่านไฟไฟที่สว่างตะไว้ออกมานั่นคือตัวแสดงออกถึงความมีชีวิตของไฟฉายกับเหมือนคนเรานี่เอง เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปเอาฐานออกมาไฟฉายก็ไม่มีแสงมีแต่ไฟฉายไม่มีฐานมีหัวเทียนไฟฉายตัวฐานไฟฉายก็ไม่มีแสงอะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้เราเห็นชัดเจนขึ้นมาว่าอัจฉาปีอัญจตรังพิชังเคเตวุตังวิโรหันติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีรสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูพยังเพราะได้อาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื่อในอย่างแห่งพืชนั้นๆเอวังขันธาจะทาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันธ์ทั้งห้าและธาตุทั้งหลายก็เหมือนกันแลท่านบอกนี่ทั้งอายตนะทั้งหกนี่เหมือนกันเหตุงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุจเรอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปคำกล่าวเป็นภาษาบาลีมากเป็นหน่อยขออภัยเพื่อเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นต้นไม้ผลหมากรากไม้มะขามมะม่วงที่มันสุกแล้วมันร่วงลงมาจากขั้วจากต้นมันตายนะท่านจะว่ามันเป็นอยู่หรือไม่ถ้ามันเป็นมันจะตกมันจะหล่นมาทำไมมันตายขั้วมันก็ตายแล้วอย่างเยิงที่นำไปเลี้ยงกันไม่ติดกันแล้วยางจากต้นจากขั้วมันร่วงลงมามันแสดงว่ามันตายแต่ในตายนั้นมันซ่อนสิ่งหนึ่งเอาไว้ที่จะเกิดก็คือยางอยู่ในเมล็ดของมันยางอยู่ในเมล็ดของมันนั้นยังมีพอโตมาอาศัยเชื้อจากความอบอุ่นอุณหภูมิในแผ่นดินรสแห่งแผ่นดินภาษาบาลีเรียกว่ารสดินปฐวีรสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูพยังรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นมันอาศัยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาทีนี้เมื่ออาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะเกิดละผลไม้เนี่ยเมื่อยางมันไม่ถูกขั้วแห้งแต่ขั้วแห้งไปเหมือนข้าวตอกแตกที่หวานในเวลาคนตายพระสวดยอดมุกตามหลังอรมณาปาเจนยีนาปาเจนโยอนันตาลาปาเจนยีนาปาเจนโยอยู่นั่นอันนี้ท่านอธิบายเรื่องการอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าหมดปัจจัยมันก็หมดเองเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะมีปัจจัยคือมียางในพืช นี้มีรสแห่งแผ่นดินอุณหภูมิมีน้ำมีปุ๋ยมีความเย็นความร้อนพอดีพืช นี้ก็งอกขึ้นมาอีกเอามะม่วงเอาฝังลงไปในดินเม็ดมันที่ร่วงลงมาจากต้นแสดงว่ามันตายแล้วแต่เอาไปฝังไว้ในดินนั่นได้ที่มันฝนตกมาเดียวมันก็งอกขึ้นมาอันนี้ถือว่ามันเกิดตอนที่มันร่วงลงมาจากต้นนั้นคือมันตายมะม่วงต้นนี้ก็เกิดขึ้นมาอีกคนเรานี่ก็เหมือนกันชีวิตคนก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดมะม่วงนะเอาไปคั่วให้แห้งสายางในมันตายแล้วเอาไปปลูกในดินรดน้ำปุ๋ยฉ่ำน้ำโชกแค่ไหนมันก็ไม่เกิดคนที่หมดยางก็จักไม่เกิดสิเนหันจะโตไปอย่างสิเนหาอาไลกันนั่นความห่วงหาอาไลสิเนหาอาวรทั้งหมดนั้นคือยางอะไรต่อความดีเรียกว่ายางทางดีอะไรต่อความชั่วยางทางชั่วพระอริยเจ้าหมดยางหมดสิเนหาสิเนหานั่นคือยางคนท่านไม่เกิดทำยังไงท่านไม่เกิดวิญญาณของท่านไม่มีเสน่หาที่อาศัยใดๆนะจะเมตันนิสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่อาศัยอะไรทั้งสิ้นอาศัยดีอาศัยชั่วอาศัยความพอใจไม่พอใจไม่มีเฉยไปเลยหลุดออกไปจากวังบนนั่นไม่มียางเชื้อต่อกันให้เกิดขึ้นมาเอานี่ว่าไปไกลถึงขนาดโน่นแต่นี่คนเรายังมีอยู่มันจะต้องเกิดอะไรเป็นยางยางดียางชั่วความดีความชั่วนั่นจะนำไปสู่การเกิดและการตายอีกในครั้งต่อไปพระพุทธเจ้าบอกเหตุงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุชเลอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายย่อมดับไปยะถาหิอังคสัมภาราโหติสโทรโทอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้อันนี้ก็ล้อมันอันนี้ก็ตัวถังมันอันนี้ก็โปงมันเปิดขึ้นมาอันนี้เครื่องยนต์ของมันจะเอาเครื่องออกมาอันนี้พัดลมของมันนี่ฟ้าสูบนี่ลูกสูบตรงไหนเป็นรถไม่มีแต่พอประกอบกันเข้าอังคสัมภาราประกอบกันเข้าองค์ประกอบมาแฟกเตอร์แต่ละอันอะไรแต่ละอันสแปร์พาร์ทแต่ละอันเอามาประกอบกันเข้า ก็เลยกลายเป็นรถขึ้นมาเป็นการเรียกว่ารถเอวังคันเทสุสันเตสุโหติสโตติสมติเมื่อขันธ์ทั้ง5รูปให้ตั้งอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในส่วนของเป็นจิตยังมีอยู่รู้สึกนึกคิดเคลื่อนไหวจำได้ไม้รู้อะไรต่างๆพอใจไม่พอใจปรุงแต่งคิดได้อะไรอยู่รวมกันอยู่ในรูปมหาภูตรูปร่างกายที่ตั้งคำสมมุติเรียกขานว่าคนและสัตว์มันก็มีขึ้นได้นี่ท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันแตกสลายเราเรียกว่าตายแต่มันก็ยังมีเหตุให้มันเกิดคือเสน่หาเป็นยางของคนเหมือนยางของต้นไม้มันก็จะเกิดขึ้นมาได้เสน่หาเหล่านี้ที่เรียกว่ายางของต้นไม้หรือยางของคนมันก็จะติดตามไปเอาต้นไม้ที่มีลูกหวานมะขามหวานมะม่วงหวานเมื่อร่วงหล่นลงมาแสดงว่ามันตายแล้วนะมันจึงหล่นมาจากต้นมันแต่ในขณะเดียวกันมันมียางอยู่ภายในพร้อมที่จะเกิดอาศัยรสแผ่นดินความอบอุ่นความชุ่มชื้นของแผ่นดินมันก็เกิดในยางนั้นถ้าต้นมันหวานมันก็มียางหวานก็เกิดมาเป็นต้นมะม่วงหวานมะขามหวานถ้ามันเปรี้ยวมันก็มะม่วงส้มมะขามเปรี้ยวขึ้นมาในจิตใจของคนคนหนึ่งที่สร้างแต่คุณงามความดีและสร้างแต่ความชั่วก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกให้เราร้อนนี้มันจะเป็นยางเป็นเสน่หาอยู่ในใจเมื่อเขาตายไปสิ่งเหล่านั้นจะตามเขาไปกลายเป็นคนดีกลายเป็นคนชั่วกลายไปตกนรกกลายไปขึ้นสวรรค์เพราะอย่างนั้นเราร้อนด้วยประการต่างๆเกิดที่นรกก็เกิดเพราะความชั่วเกิดสวรรค์ก็เกิดเพราะความดีเหมือนกับต้นไม้ต้นหวานต้นส้มมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็หวานก็ส้มทีนี้มันก็มีปัญหาว่าถ้าต้นหวานไปเกิดในกลุ่มของต้นส้มมะขามหวานไปอยู่กับมะขามเปรี้ยวมันก็จะกลายเป็นมะขามเปรี้ยวไปด้วยหวานไปด้วยเปรี้ยวไปด้วยนั่นนะเข้ากันจะเปรี้ยวไปฉันใดคนเราเกิดมาในตระกูลที่ดีเพราะเขาสร้างคุณงามความดีเหมือนเราท่านทั้งหลายตาไม่บอดหูไม่หนวกนี่เรามีบุญนะอย่างดีมาแต่ก่อนแล้วไม่ได้เกิดมาก็ไม่ได้กินเหล้าเมายาอะไรเกิดมาพ่อแม่ก็ป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ได้สูบบุหรี่กัญชายาฟินเฮโรอีนทินเนอร์ไม่ได้ดมกงดมกาวอะไรมันก็ดีๆบริสุทธิ์อยู่แต่เสร็จแล้วไปพบกับเพื่อนที่ไม่ดีไม่งามนี่คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีกลายเป็นคนหัดกินเหล้าหัดสูบบุหรี่กลายเป็นคนมุทุลุกลายเป็นคนที่ไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดนั่นคือสภาพแวดล้อมเป็นพิษเหมือนต้นมะขามส้มต้นมะขามหวานท่ามกลางต้นมะขามส้มก็เลยกลายเป็นต้นส้มขึ้นมาเป็นอย่างนี้เมื่อดังคำกล่าวของคนโบราณในหนังสืออินทียานสอนลูกพูดไว้คำหนึ่งว่าหากอยู่ตามกระบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟือนขมแล้วเครือเขาห้อมั่นหักมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยกระจึงขมถ้าอยู่ตามกระบวนเด็กเล็กหรือว่าอยู่กับพ่อแม่ที่ดีงามมันก็อยู่ดีๆเหมือนกับพวกเราเกิดมาอยู่ดีๆกินข้าวกินปลา